کامل فیصلہ یعنی خلاص کما چوک جدید ایمان والا سرا نو چیدے ما خلاص کا نو مطلب دو چیدے نو تباہ کا خیری کری دیو خیری وانا کئی نو خیری کری علیہ السلام نو بچ کم دے او آگا چیدے سرو کشتے ڈاکا کی آگا نور دوب مکرباد الباقین ان فی ذالک لآیا وما کان اکثر مومن وسم برکت بی برکتی دی قبر ندا نور ندا رب ضرور کذبت آدن سلو رم واقع در اوجن کر لے دی کی تاریخی لحاظ نہیں ساتھ لے کہنا پکار دا و چہول واقع دا آد وی بیاد سبود وی بیاد نوح وی بیاد ابراہیم وی بیاد موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دا اولی نا دا دید پارے چی تاریخی قصن دا تاریخی قصن دا چی کلائی پا کلائی بایتا مقصد دا پارے لی گیم دا اگر مقصد دا پارے خبر گڑا وڑا کر چی حالتا دانگا دی پلو دانگا زردر زردر فکر دیو رسی اللہ در اوجن کر لے آد پیغمبر خپل کذبت آدن المرسلین احود تولیو زان نواج کوای اخوهم قومی دو اخوت دا نصب و خومت دا قاموالی یا دا کلیوالی دی عقیده که خنو کنا نو دو تم بیری دی زتا استایم لگل دا اللہ امامانت دا زان نپی کتا کنم او یرگی دا اللہ نالا الہ الا اللہ او من زمان و احود رسول اللہ نو غارم تاسون دیم بی ما اسألکم علیه من ناجر من اجر نکرا زما دلانی نغوارم دنا اس قسم ایواز پای وزونو کی دام دی چی مولی سی براتا ہوا پای وزونو کی دام دی چی اشر را روکا غبال را روکا پای وزونو کی دام دی ووٹ راکا پای وزونو کی دام دی روکا راکا چی جیب کی واچوم گیڑا گوڑے دوارا وکم اس تن نغوارم اس ما سالکم ندی ایواز می لیکن پزی مدال اللہ رب العالمین اے جوڑوائی تاسو طاقتورو پا طاقت بانی غاویرو اے جوڑوائی تاسو پارا غنڈائی بانی پوچت دی بانی آیتاً مورچاو نخا تا بس ان بے فیدی عمل کوئی تاسو حال لے بے فیدی عمل کوئی ان کی ضرورو طاقتورو نو پا ہر غنڈائی بانی ویزار لنخا جو کزما مورچتا دا نخا دا بل با بلدی کی داری مقابلہ کی بل با داری مقابلہ کی بلدی کی جوڑا کرا دا دیر جی زولیو دا دیر پختو وا تا بس ان جوڑو ایتا سمسان دندونا ما خضر الماء او بو جمع کل پار بای تنکی دندونا جوڑو یا مسان قلاغانی لالکم تخلودون لکا جتا صبح میشا پاتی ای دنیا لدا شغلہ میں لکا چیہ میشا با پاتی دت لوتی ننائی او خیرت تا چروانی غیلی سونو کلو اب یا ظلم تا سو اخلاقی حالت کل جتا سو بطشتم چبانی لاز غردو ای نسائی بطشتم جب بارین نسے تاسو سرکشی وانی یہ سرکشان میں نہ جرم مناسب سدا نہ اور کوئی سدا کی اور کوئی نہ جرم نہ ڈیرے جاتی ظالمان اور ادا کر کوئی اجرے کے زماؤں منائی اجرے کے اللہ نہ چدرکڑی ادار تو امد قوم بما تعلمون درکڑی ادلا سچتا استعمال دی امداد ور کول او اگدول جاتول درکڑی ادلا ڈنگر و بنین اولاد مال اولاد دوائے علیہا تدور معائش کم ڈنگرو بانی بار دے یوی دا اولاد در کرے دے نوکران خدمتگاران دی اور در کری تا سولا باغونا و عیون چینی روانی ہو با دا دیر کرا زمیدار خلقو ان فی ذالک ان یخافو علیکم یریکم تا سبانی اقینن دا عذاب در رضیلوینا دا بار تا ختم شی اے برابر ہے کہ تو آج کیا کرنا ہم لم تکم من الواعدین منگ نہ منو ندی دا تے چوائے لیکن دروغ دلم بنو خلق اختلاق نہ ندی دا لیکن دروغ دلم بنو اساطیر الاولین یا ندی دا زمنگ دا مقابلتا سرا انما دل لیکن خوی دمخ کنو مشران زمنگ زمنگ مشران ان دو پیغمبران نمون لبیتا سلیوانی ہے منگ ام نمون منگ دخپول مشران طریقہ نہ پریدو فکذبوا او نئی منگا پا عذاب کرے شوی نو دو در اوجن کرلے استمر والا تکذیبی ابن کثیر ہوئی نو ڈوب کرو منگا احلاک کرو منگا دو ٹول ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مومنین اسم نمانی رب دی ضرور صدا اور کولشی دولے ور نکلا او مہربان دے کمزوری بچ کولشی نو پیغمبر و مرگری سر بچ کرن درو جن گرلو پینزش پکم واقع درو جن گرلو سمود قوم لگری در اب دیو نماندل دطولو نماندلو کنا دیو لگل دطولو لگلو ویو دو تا قامی دو صالح و لزان نبچ کوای ہر پیغمبر و رسول و نمین ویرے کے دا اللہ نو من زما لا الہ الا اللہ حود رسول اللہ صالح رسول اللہ نغوان دنے اس قسم آئیواز اس قسم ہر پیغمبر ہوئی اس دا پزیمہ دا اللہ باندے اتترکون فی ما ہاہنا آمینین اے پری بخود شتاسو پاغت کی چیئے پکیتا سنگو پری خوش آمینین بے خطرہ بے یاری دغس بجویائی تاسو یعنی پدی باغنو چنو افسرنو کجرو کے طلعوها حظیم چگون چی داغی گنگون داغی عظیم النرم دی وتنحتون من الجبال جوسکنے تاسو دغرن نکنے دکو غرون نکورن فارحین پمارت بانی حاضقین پا دی بارا کردیر ماہری ویرے گئے دا اللہ را یا فارحین اشیرین بطرین ابن جریر ہوئی ابن کثیر ہوئی فراوی نور علماء ویرے گئے دا اللہ را امان ازما مروانے کے امر المصرفین پا خبر ازیاتی کے ان کو بانے ملکانا نو پکین وکانا فی المدینہ تیتی ساتو راحتن یفسیدون فی الارض والا اسلوی انصرہ نمل کیوئی نہ ملکانا نو اگو پساد کاؤ اصلاح نکولو ملکی ویدو دو ممانے زمان ممانے آگا چروانے جوڑے پنے ملکی پا بیدی نہیں بانے اپا خلاف دا پیغمبر باندے اصلاح نکی پا ملکی اصلاح پا کاروا ویلیو تب تو نیتا لیکن دل جادو کڑا شونا لیو نیتا او نیتا لیکن سڑے زمان گواندے نو خوایا تا منکتا دلیل کئی تا دیری شنونا ویداو خدا علاقہ کی اوخی نوی ویوخا منگتر منگل را پیدا کا سوالو کو دو قوم تباہی را غلی و مقا اللہ سوالو منو اوخا دو کمرن رو واتا بچه و سرادا ویدا اوخا دا دی وار دو بو استاس اخپل پیرا دو بو یوم معلوم معلوم دا یو رض باوی دیو بو را دارا دی چکم غڑ گزرو دو سارو او بل را دی بول استاس و طول تابی را دی اگر بھائی اور ادھر لو بس کے لیے پرتب اور شون بے کو پکلا رسوک بڑا تو پہ بیتے رسل بے پہ اڑا خیر دے منا پکی نہیں تھی بیا چبا شپ بے تیرے کرن سار دو وقت نو بیات لبیا بنو بیا بے سر کو سر کو سر کو سبا و بیا را دا بلا رضوانی ادی میں کی بتا ریو تا خلق تم شو کا پیر او خے او دا او گزری نی ولے اور رسول اللہ دو دا یو نمبر ساسو یو نمبر دا دو اونو بڑا سای پدی بانی پا بدا بانی نو بنسی تاسو عذاب در روز لوئی مانت تا بیدبیون که گنا عذاب براشی دو خلافو کو جرگاو که نه ہوتا نو ای وجنو یی سگیا دی ملاقو پمگوانی حکومت جو خیر بس کسا بی بلنی شی غٹی غٹی وی داروی کول پکار دی نداو خ ختمو جرگا چو کرلا ناغا دا منگکانو جرگاو منگکانو جرگاو کردی پیشو گاب پیشو منگر دیر تنگ کردی دی تو خونه پا کرده وی تو خونه دا وی خونه دادا چه داگه تا پتا بی پدیرو چی دی پیشو تا گینگره چو چه گینگره تا واچنو دی چی بیار از اینو گینگره بشنی گینونگو اگو وی دیر خبر وی دا دیر خوال خبر کرده پیرا ملک سیف خوصه خبر دی کرده نیو پا که تغلی غنداسو ولی گینگره با تا چه سوکوی دارا توی گینگره با تا سوکوا چه دیتا با تا چاپلار مخی شوی دا خو پسو امبرسات پا مرچه دنگل دی ویدا با تا واچه وی نو دو وی چه سوک با تا لاسکه جرگه دا نهو دا خلاسکه با تا سوک یو پا که تا دا مشر دیو وینو دا خو دا کاکا دا دی ملک سی پلار ار موقع که باغان مخی که دا مو خود آقا شرگن دیو نو دلی لکه تاو کرد ویزه با پی گزار کن نور برای سره گزار یو کرده فتحات و فاقر یو تنو خاقستی و آقای زخمی کرده و تورا زخمی کرده قرآن فاقر و ناقا طول زخمی کرده ده اولی یو مباشر او نور معاون مددگار دیو سره یو مباشر او نور ساکیتین دی پا قدار دی مکو و نوی پا کیتا چه میکو ذکو ساکت عن الحق شیطان اخرس دا حق نغره چه ناست شیطان ده خوچارا شیطان ده ده پا دی غیری که دو که شیطانی کهی نصوات مدرسه که یوزاله سه گر بول شد تالیبان و مولیانو ده شیخ سیب رحمه الله تعالی بارکی نیو مولا بد خلو خوزاله شیخ سیب بارکی بل ناسو اپیدار تاره که چه تک شد آخو شد دایویش کنو ستا دسی دسی تا دسی خبری کن خلکو گواب شروع کسی دسی چلو کن ویدامی دست چلو کده دینه کانو خلکو بیدتی که از ناس ما پا مخی بیدتی که مشر ملاوی موری سیب ناکام که چپشا شیطان یا خرسا غلی ناس تیوی رب دیو نو دی عالم تا کنزر کیوی تغیر ناس شیطان یا خرسا شیطان یا خرسی بگی زنی توبه خدا آقا چی تپلی رپلی خامولا اسم جنده ده نمال بابا جی پا میگو را که اسم جنده ده شیطان یا خرس ہے او نور زوال مردی شیطان یا خرس ہے خبری کئی از ساکتون الحق شیطان و خرس نو دو جرگا اقرارا یفسدون و لا اصلحون او وجنوی ولا تمسوا بسوئن فاقروا فاصبحوا نادمین نو دو زخمی کرل آغا فاصبحوا نادمین او خر اولا زخمی کئی اقروی دو خفو اولا تلینده اول نو زخمی کرل او خلاڑا پا چگو چگو بانی لاڑا رو کرسو سرد بچائینا او عذاب دا اللہ اثار ترگندی دل شروع کو نو شدو استو مانا چه دام توکرلو دا ندم پا خوف دا اقاب دی پا گناہ نده چه دامنگا بدو کرنا رواو کرلو عذاب بجو چرتاوس رشتیا رازی فضبهو نادمین نیولو دو عذاب ان نفی دارک اللہ آیا گوری نا خیر دا اللہ لازکی نبی خیری دا اللہ پلازکی وما كان اكثرهم مؤمنين مسلم نمني وان ربك لهو العزيز الرحيم هم واقع دروجن گلو قوم دروت لگری یولوتو کلی چویلوتو تا کلیوال دولوتو علیہ السلام اخوهم کلیوال دلتو خو صرف کلیوالے کی دے پوتندارے کی دے نیو سر نسب شریک تے نی دو خبر من اللہ یولن دمنلی کلی چویلوتو تا کلیوال وتندار ددو ملکی ددو لوت الا تتقون دو کس مرضو دا قوم دلوت تذکرہ چا قرآن کری دا نو دا شرک ذکری نکی دا شرک و دا کفر ذکری نکی کچھ کولون دا دی اخلاقی جرم ذکری کئی دیو جنہ دیر عالمان دا سی ہوئی چی پا دی قوم کی شرک نو خو پا دو کی اغا غلطا و دا فساد غیر جاوا چی ایمان شتے نو بیا ہر سا چکے ہر سا ناروان دی تحلیل دا محرمات الہیہ تو سبب دا عقیدہ دا ایمان باندے نو پدی او کافر پدک عقیدہ کافر شو چی ایمان سرا اس قسم ہر گناہ چکا نو روا دے نقصان نرسی قرآن کی دا شرک دکھا اللہ نے کہنا بدتر مرض دے خوزنی علیمان دا سوی چی شرک پکی وہ بنیادی مرض دا خو قرآن ذکر والنے کئی دا مرض دا عامی دنیا پا خلاف دا دی مرض نے چکے میں ذکر کئی کہ دا مرض دنیا کی بل چا کی نو بید دے قومنا ما سبقکم بها من احد من العالمین دا دو خصوصی مرض نو دے دی وجن قرآن دے خصوصی مرض ذکر کردے پاتے شو کفر و شرک انکار دے پیغمبر انکار دے قیامت انکار دا دو طول کافر و دا ہر زمانی مرضو نو دو تو الا تتقون زیمرا لے گرے دا اللہ ممانت دار او یرے گئے واطبون نغارم تاسنن تقسم آئیواز تا جمد اللہ دے اتاتون الذکران من العالمین اذا تاسو لکان اللہ من العالمین دا طول مخلوق لکانو تا رسید من العالمین ما سبقکم بها من احد من العالمین ندیلو اندی شوید دی جرم تا سوکم پا مخلوق کی بیستاسونا دا ایجاز تاسو دید دو گیری خریل دا غون شروع شیدی مخونو خوی کول شندی سر کول دا د جنکو شکل و صورت جوړول د دغونو شروع شې دي سرونه پر خودل یو کو عربو کیو کنه هغه قومي ده خو دغه سره د دغونو شروع شې ځان به بیا خسته کاو کنه چې زور شو زیک شو بیا جاسته اندر لگاو ما هغه وزن بیا تن کې کو وزن بیا خسته کاو ما سبقکم بیا من حدم من العالمین پرې خو تاسو او چې پیدا کړی تاسو لارب تاسو من ازواج کوم د خو خبرونا کله چې دا مرض شروع شي نو بیا خذی طرف تا رغبت نہیں نو یکتف الرجل بالرجل و تکتف المرأة بالمرأة بیا دوار طرف تا پلیتی شروع شی سحاق لیواتد دوڑا طرف تھا ما سبق کم خود اللہ پیدا کری تاثلا بلکہ تاسو عادون جاتی کا ان کی دو تو بس جنک لے لوتا تو ہمنگ شر میں لکھا تھا خبر کہ یقین شیوت من المخرجین نہ دے دینا شڑون کو نہ اوبر شڑو اکل شونا او باس دی دو تو ارتھ جکوئے دستا سو دے کار یقیناً یہ دبا دو گوڑن کو نہ دشمن ابھی سب کوم امی سب بیانم رب میں بچ میں کا کور والا میدا تن چی دوئی کئی نک بابا نے ویلی وہ جنوبنی وہ بنی یا نہ ابد السنا وہ نہ یہ رد کرنا دا اللہ استغنا دا سین چې زما په کورنۍ کې چرته داسې قصې را شروع شي و جنوبنی او بنی یا دیوم وی ما بچو ساته یا بچو ساته ما د سزا داغ نه چې دوی کې یا کوروالم یو مانه په دو به سزا راځي الله داغه سزا نه ما بچو ساته دا سین چې زپ کې تا دا وچو د کبال لام دو دوړ شي نو بچ ک منګا دی او کوروالای ټول به دې زنانا پاتې کیدونکو کې بوڑھے پاتے شیوا بے تباہ کرگا رستانی ورول امنگ پودو بانے باران نبت باران شو ملک چکمو پاگو کو ازمکا چا پکڑا پالوڑ اکڑا پی چکم دمک نہ بارو پاگو بانے چراتلو آپس نکانی پہ ابرے در نیوتا نے چنا پاتے نہ کر دے تجولی دل کمزور ہے ارو تارے سلام یہ کیا داغا کورو یہ کیا داغا کورو نہیں ہوا اگا کہ اللہ برکت نور واچو ناگ بچ کے صحیح سالم دا لوی قوم چې دباوی په نو علی لوط علیہ السلام باندې کوم پاغو الله به برکت راسته نو ذلیل کړو ختم کړو اوس یم نو منی ما کان اکثر المؤمنین و ان ربک لو العزیز زورور قوم درو چې تباک الرحیم مهربان دې کمزور لوط فر بلولونه به خلاص کو اته اوم واقع دروجن کړه له بڼوالو المرسلین لګل درب شجر ملتف کل غیذا کانو یعبدونا ابن کثیر اللہ بن والا لیگلی درب دروجن کڑیو شعیب علیہ السلام ازاد ٹولو نمنلو کل چیری دو تا شعیب الا تتقون ازان نبت کے ویدلت اخوهم ندیوی دی معلومی گی دا چدا بل قومو ندین جوڑ اکڑا چی یو اصحاب الائکا او بل اخو ندیوی دی قرآن چی عام طور ذکر کئی نو اصحاب مدین وی او سرو اخوهم شعیبن رور تیلی دلتا مدینو منوی اخیو منوی معلومی گی دا چی دا بل قوم دی ویدیل قصہ جو اکرا شعیب علیہ السلام مدین کی ہو چی اگو نمدلن پا اگو بانی عذاب را گئے نو دے بل قوم تولی گی ویدتا حالتا کس نو کری کوا شیری حالتا لگاو اس اگل تولی گو نو دا اگو دویم قوم دی کرد دکا اخ نی دیویلی دا اگو دا قوم ننو او بل ادا چی مدین والنو اصحابو لکو بن والو ابن کثیر دیبانی دلیلون کری قائم کری دی چدا غلط دا یو قوم تلے گلے شوئے دے ام یک قوم دے او قل قرآن پا عام نم ذکر کی مشہور اصحاب مدین نرور سروی روریش دے او دلتے پا مرض ذکر کری مرض سر اصحاب لکہ دو کفر تو دونو تعظیم کول نچے قل پا مرض دو کفر ذکر کری دی نالتے سرو قوت ختم کرے دے قوت اندی ذکر کر شوئے بیلی دی دلتا سراخوم دی ہو جنو چه دا اغو مرضی دا شرک یاد کرده ده نو خواتی اللہ ختم کرده او دی آغا مدین والا صحیح قول ویدا ده ابن کثیر دیده مانی دیر خوال تاقی کرده کذبت صحاب علیکت المرسلین فتق اللہ واطعون نقوانستا سنتق اسم آیواز نده وزمان لیکن پزیمد اللہ رب العالمین طول جل پورا کرن جوگ تل پورکاو فلکائل ولا تکونو من المخسرین کمو ان کنا کیے گئے ما دبلنا بیغس کم اکمول بیت خپل بیور کل نظران بیور کل کم بیور کل وزنو بالقصاص المستقیم تول کوئی پٹرنے نے غبانی مکمو اسی زنہ دخل کو تول کی کمول قیمت کی بیئے کم کر نرخ مقرر کرے نبیہ چی بیئے داغانا شیواغس روپے لس کی گئن دبول نحور کے سڑی آباس سے کنن نحا دیواغسی دمرا خانہ کہہ پہ کہتا آواز مجبور کل میں دل چور کرے نہ تو بچے لسوا سے کدا خو نہ ماتا مقرر کرے دسڑی روپے سے شیز خو بنا ماتا لو تول دور نو کو کنا اتے تو گور دما دا جوار دا غدا برابر دی روسے کی تن بزور وا سے خاریانم دا قجر کی مکو ایدہ لا تبخس الناس اشیاءم دا عام مرض دی دکاندار نہ شیوا کری لس روپے تو مقرر کری دے چی روپے اور کی بیانو اتو اور کی نہ ہو اور کی سڑے نو بس کے کنے دا پورا ہی دل سنگ بس کیل کتا سر چ نہ مغار کرے اللہ نے بیا سودا غسلین شی جگڑو سر کولین شی دے یو سی مطلب تو شو چی روپے تے نہ ہوم لاڑے دے شی حرام یو روپے نہ اور کے شی حرام یو پکارو چ لس جوڑ کرے کنا چتا مغار کری دیو دل اور بدیا غس نہ پلس بانی نو چ دی واغ سغت وے تلا نو اس بلس ور کے کنا روپے نہ حلال شے حرام یو لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر دے پمردا اللہ کی روان کاری پدے ملکی لاری کسی بھی نیولی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تو بہن پر غم تجارت کیا کرنا روزی خپل پخپل گٹل تیار کنو نہ ما اوریدون خالف حکم الامان حاکم وی تازد کو کتاب نہیں گرا گیا چھی وی خودی پسی نر خور کم کنا لاری بہت نیولی چھ شعیب لو تو بلان نشی علیہ الصلوۃ والسلام ولی پساد کرو پسادیانو ویرے گئے دا اللہ ناچ پیدا کری تاسو اڈلی لمبڑا مانیوم خلقو توی نیتے لیکن من المساحرین دا جادو کرشونا دا لیوانے تا یا من المساحرین نیتے لیکن نگیڑا ورونا تا گیڑا غٹا دا فدی چل والبا انتظار لدہ غزیاتا ہے ساتھ نیتے لیکن سر زمان واندی وائن نظنو کر من الكاذبین یقینا گنوی درو جانونا درو غوائی پاس قطالہ اینا کے صفم من السما نکتوائی چند سند نرو غردو پمگوانی ٹوٹی دا اسمان نا کئی تدری شنونا مطالبہ دا عذاب دا ازما لاس کی نشت دے لاس کی دا اللہ دے عذاب زد خبریم ربی عالم ما تعملون رب میک خبر دے پس جتاسو کوئی عذاب کل در کئی در اغجن گانو دو انی اللو عذاب یوم الظلہ عذاب در عزید سوری وریاضی انه کان عذاب یوم عظیم یقینا عذاب در دلوی سوکڑاو پہ وریاض رانا وریاض لاندی را جوش اللہ پہ اور عذاب یوم الظلہ جبریل پیچھے گو مو کہ اس میں کفی مکڑے فغدتم عذاب فغدتم عذاب یوم الظلہ داولی عذاب چ قران ذکر کرے اند خلق کو کردار موافق ذکر کرے دا غورو دباؤ مناسب دل تدو دباؤ کرے پمبائن نپاس کے نراؤ وراؤ اللہ پہ وریض راوست وریض اند آسمان نپے وارد کنا کہ صفم میں نسما عذاب یوم الظلہ قرآن کلی ذکر کی چگر پہ وقت کلی وار مچگر پہ وقت کلی وار کنا جبریل فران پہ چگو موقع زمکہ پہ موقع دے دری وار عذابون قرآن ذکر کری او دل تکی دائر ذکر کر عذاب یوم الظلہ ان فی ذالک الآیا اما کان اکثر مومنین اسم نمانی رب ضرور وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دادا انبیاء طول واقعات تاصل صفت دعوت و تبلیغ دی دین رسول دی دین معنی هر یوی ما اسألكم علیه من اجر ویعجازه المتاخرون متاخرون جایز کرده اگوی نوارم اجر ویعجازه المتاخرون اجر نده متاخرون روزی جایز کرده روزی تمولی پنده جایز کرده او جرت خودی توی کنه که دو تنو پیمند که ختم مقرر شی اگوی ذر روپے در کم دیوی نا دو ذر روپے برا کر پہ یو نیم ذر معاملہ اکلا او زدہ پکور کی 500 روپے لگی دی یو نیم ذر اخلی دا ذر دست دا پا رکھلی دا تمول او دا جمع جوڑولو دا پا را جمع جوڑولو تمول پی جائز نجی پہ دین بانی پہ دین باندی او روزی اگا سے چو قرآن با دا تخیم خوزمات چی خرط لگی اگا برا کر کار خرط یو روپے لگی اگا ذر روپے لگی برا کر نو چدا نہ کہنے سخرے تو چل بو گی داد دی پابندی خبر دا دو وقت دو پابندی خبر دا نو دو وقت پا پابندی بانی اخلی اجازہ المتاخرون نا اگر دین پوجن نا بلکہ دو وقت دو پابندی پوجن بانی نو بیا جائز دا کبیا دیر اخری با کرنے گی استغفل اللہ وقت دا ان ربک لہو العزیز الرحیم نزل انہو لتنزیل رب العالمین قرآن او دا مضمون دو تبارکا خام خادر آلے گرے دا اللہ پالن کی اٹھن مخلوق راوڑ ایدار روح الامین سند علم مضبوط کو روح امین جبریل علیہ السلام راوڑ ایدار علا قلب تس دوئر کتاب میں علا قلب ستا پڑھوئے راوڑ لینو کتاب بالو فائدہ کی چی پزڑو شی قرآن چیز دن دی نو پزڑو دی نا پجبا دی چیز دس نو پزڑو شو علا قلب سر ادا قرآن چیز علا قلب تا پر روی را لے گلے مانا دفاہم دپارا دفاہم فرے را لے گلے دا قوم و قرآن خیٹا کے پروت تھے خیٹا کی پروتی کو پلیتی کی کہنا خیٹا کی پاگی کو پلیت پلیتی کہنا زڑ کے کا اللہ قلب کا زڑ کے الجوف الذي ليس فيه القران قلب بيت الخير ولت جوف لي نجوف خيت طعاما دنا نجوف كي دنا لوم دين هذا قديم انا ويلي القران تزلكي الله بكا كپجبا دي ماري شود ان مرا برتن زني ماري شود جبدا اول پینش دي مار دي ان مرا برجان زني ياري شود علم پا جان روح بان جرا والے پا زبان جرا والے عقیدہ و عمل پہ جڑ کن داستا یار دے اخلاصی بری لتکون من المنذرین وشیرین سر نشی کنا لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین صاف جبدا عرب صاف جبدا یقین دا کتاب دے صحیفو دلمانو کی دا کتاب پا عربی جببانی دے مزامین مختص دیزی پوری اور دا پاربو پتیرو صاحب کے مطلب ہے سو دا مضامین پتیرو صاحب کے ماویلو کا نظنی اصول دی کہ آغا مسلم دی بین الانبیاء او بین کتب اللہ طول کی منظور دی ذکر فی زبور الاولین بیا دا مانہم دا لفی زبور الاولین چہ قرآن یوی آغا مضمونون تا چپا آغا مخکنو کی دی آغا قرآن عربی نا مخکنو کی عربی نوا دیو جن معلومی گی دا کہ قرآن اصل نم دا معانی دے دا مطلب دے دا مطلب پاگی کتابوں کی خود اوسولا کہ معانی و مطالب بے دا الفاظ نزد کی بے دا کلمات کلمات کتاب دے وہو اسم للنظم والمعنى جميعا فی قول عامة العلماء وهو صحیح من قول ابن مذهب ابی حنیفہ سیم دار نظم معنی دوار دی واز معنی ندار ایواز لفظ نہیں ہے خلق قرآن صرف یواز تکی گرنے دی قرآن سخدی خیر ہے کہ پرنے دو قرآن تکی سخدی قرآن سخدی سی تکی دو قرآن دی انہو لفی زبر الاولین اولم تکل لهم آیا صورت شورا کی تاثرس کیوں خلق نمجان تقلید کی وی اولم تکل نالتے ذکر کروں خلق منگل من بعد ما استجیب الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم داہدۃ عند ربہم منگلی شیبی عالمان و تغارے خودلی رزنو اب بیا خلق نمانی اگر کبو تا گوری زدو دلیل اللہ پر مکیش تاہی اگر مسئلہ دلتو جی کرتو مقام ولی دلیل دورا دمانلو دلیل مسئلہ تشیح ان یعلمه علماء بنی اسرائیل کہ تیجی پدی مسئلہ بانی نمانی علمان دا بنی اسرائیلو نیکان علمان ستے ایسان وغو من اللہ دول دلیل دے اس چلی علم من اللہ دا خبر حق دا اس کا غبلی نمانی یعنی شیئر کیا غزکا نمانو کیا غبلی نمانی علم پا سند کی پیش کئی کوب دا کوب نمانی لکی دنیا با منی لکی عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی امیر المؤمنین وی العلماء باقون ما بقی الدهر العلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقودا و آثارهم فی القلوب موجودا آثارهم فی القلوب موجودا علماء تر قیامت پاتی تنید اغو نی ختم شی و آثارهم فی القلوب موجودا داغو اثار و داغو یاد فضلون کی موجودی اگر اثار پاتی انا نحن نتو ما قدمو و اثارهم روان جنس تو طول نکلے شیدی نو علماء سے مفردات دیما مراغب پینزد شمخ یوصل تلورم مانی دامیر منینی قول دا ذکر کی باقون بقا الدار چو علماء من اللہ دنیکان و علمان و عدولو نو تاسو علم منی دلیل جی ختم سو جواب دے اعتراض سورہ حامیم سجدہ کی لستیوں سورہ حامیم شورا کے دیولا والنور کی دیولا یو زندہ پا آجمی کی نیولی وانے والنے دے اب پیغمبر ہم تا آجمی والنے والے گا جواب کرا لے جلے ہم گلا کتاب علی بعض را جمین پزنوا جمیان بارے چارا گانو باندے عربین مقابل چتی لستے پی ما کانو بھی مومنین نو دو پائے بانی مار راولن کی یا بھی منو مانو خبر نہ ماری دا شان تلک نمک قانون نو مارے سلک نہ ہو چلو لے منگا ڈرو گوئل حق تھا مجرمان کی اتوا سو بھی بل ہم قوم تعاون سورہ زاریات کی اتوا سو بھی پر ان کو تشابہ قلوب قد بینا الآیات کذلک سلکناہ نکون تکذیب کر نسیمہ شان تلی گیا جی رسول اللہ علیہ السلام نے تسلی دا فرومت و عذاب دو کی فین الیاس آحد الراحاتین نوید کے دل دف من ایمان داورنا نسلی زور ختمی کنی نرہ ہوئی دے ایمان زنا خود مواری دے ایمان خود ایمان نرہ ہوئی دمرا جی و آرام را جی نزکی ذکر کرو سلکنا فی قلوب المجرمین ایمان پی نراؤلی فرومنی تراغ کیونی عذاب دردناک جا براؤلی حسولہ انفع الظالمین معذرتهم راب سنیتا فردوبا فی قوم نی وائبا انہن منظرون استفہام دا پارا دا تمنا دے آیا رمان منتبا جمع اکریشی نا عذاب دا منظرواری و قول و عمل بانی عمل دا سکی چا عذاب پیرالے یا قول دے سکے تسکت سما کما زانتا مجھے ضروری نوز پیار مانی نہ تلکے خیال دے دے کہ فیدہ اور کم دولا دیر کرنا ذر کالا زیاد تا دینا گیارہ سی تاہتا چیزو کی نیرو لیشی فیدہ بون رسی دیتا آتا چیزو تا فیدہ رسو لیشی ذر کالا خوشحالی اوشوا خفکان پا کرانا گے عذاب دا اللہ را گے دا عذاب دا اللہ دا غزالا خوشحالی دے بچ کولی شی یا داغی پوجبانی با عذاب دیتا کم شی نکمی گی اگر بچی نیی نیم کل بچی نیی شی وما ہوا بی مزاحج حیمی من العذاب انجو عمر سر بقر کے داوی کنا ہر یو غالی یود احدهم لو یعمر الفسنا دیر مر جن تا دیر مر جن دیر عذاب نا بچی گی نشی بچی گی عذاب بچی ہم عذاب کون مر الوزانی خوری خوری خوری یو ظل را پخلکی مر چکی واچوا اگر سلو کولو خوال مرچی کی ذکر دا پورا نصیحت نیمنگ جاتی کے ان کی خون سے یا ذکر پورا نصیحت نکڑا ہوتا ذکر نہ ہم ذکر جاتی خود نہ کما کی تباہ کرے گی یار دا عرب کی دا عام طریقہ سو جیتے گئے کولے دارے پوج بانی بوتا تیریا شیطانند سنگ رت لو خبروں دے رہو جی تو عرب یعنی دن کے عدت حاضری دن کے شیطان راضی یا اور پیرا یا خبر جواب نظر آؤ کتاب ما تنزلتی نیلاگری دلا شیاطین وما یم بگی لوم کے دے منشی توان نش لڑ لے رہا اور ادھر ادھر قرآن ابو کچھ نے تختی یقین دعان سم علم ظلم دور ادھر ادھر قرآن نہ ڈری تک رہی تھی ویدی مدب تا اسمانون نا پکتا تا اوکیلے جی دیدی دیو ویدی ام نشی دیدی ام نشی دنیا کی انچی قرآن بیانی جی نجا باتی نتختی آنی سمع لما ظلوم فلا تدو نتیجہ سو وادی ردوی سورة فرقان را آیات کا تبارک اللذی نزل الفرقان دی قومون تو گورا چی دا قومون تباشو اکمزور تو گورا چی اللہ بچو پاگو کی دی خیری او جو کی خیر لا تدو مع اللہ چر رامدت رامدت نہ کی جا رہا اللہ سرا الہنا کر بل تو رامدت کے دو مناسب رامدت سرا اپنے کیسرا مبارکت سا مصیبت دادا آپ در کیسے ہونا لگ دے قوم اللہ چور کو آج راشتے تک طریقہ تعلیم طریقہ دعوان بیان کی شروع کا کار کی شروع کا دخل کور دخل کمی نے شروع کو پنجاب مغرب کو امریکہ پرے گا اللہ کے تنگ کرو لگے صحیح کہ وہ پاکستان کی امریکہ دا پاکستان کی جو دنیا دل تک ختم کوششوں کا ان گرا سیرت کل اقربین پیغمبر پہ جائیں گے جن کی تلاش ہے منتا جیسے کہ شام تلاش ہے عراق تلاش ہے نہ دقل تک دے دیار لسکار اچار کرو دیار لسکار پورا سو وہ دل تک سبق پورا شہر ہے دے جانا بالکل کرا نہیں بالکل کرا ملتے زیادہ کار کرے دے وقف جناک وانجر شیعت کل قربین اوی روح کردینی زیتا تا دا مرچی کا وقف جناک دیم طریقہ تعلیم کار چی کئی نرمی سراو کا تیز تیزا کی تیت کا سانگلی کود کا لمن اتباک آچارا چتا پسی درگی دی ایمان والا ہونا ایمان دار تا نرم سا رحماء بینہم ونیز کی رحم جرسا پردو تا گرم سا اخپلو لا نرم سا اللہ اللہ نیکان سر محبت ساتا غریبانان دیا جزان دی خواہ لا تا مدن نا آئینیت نور تا دو گورو مسئلی چی گورو ناگا جزانو تا گورا پکتو کی سواب دیوتا اپردو تا چی گورو پکتو کی تو گنا دی دی جن تا گورو زوردو پتم پنیت بانی نکتلو تا گنا دی نو لزن گنانگار ہے انیکانو تا پنیک نظر دا محبت گورو نکتلو تا سواب دی وکستا خلافو کی دون طریقہ تعلیم وزارن داستان چیتا سو کوئی ستا مرگرو چی دی جن خلاف کار کئی نویزو گوری ستا سو پر دیکی مرگرین نستا پا خفل سر دی نبی علیہ السلام یا اللہم اینی ابرعو الیکا مما صنع خالد خالد چی سکوی اللہ زیتی بیزارن موت نگی زیتی خسار ہمیں دا پیغمبر سلام نوائی کنا فرن نازی کنا لا یقیم امر اللہ الا رجلن لا ينتقص غربه ولا يكزم الغيظ على حزبه دخلنا كون كل پرتوك جوڑا سلو لپرتوك بدي كلي زيادة پريك مرگره نن زيادة سمك مرگره ما ابدا دخلنا رضا اللہ كو جوڑ بكي فقول اني باري امي ما تعملو انو شاگرد لدين خلافو كو عزتنا بيزارن لكي قوم طول لدين خلاف كو حکومت دین خلاف کئی بیزاری بے تنخ کیا رہا کئی بیزاری فرض ہے پا لا سر بیزاری فرض ہے پا لا سر طول اپا لا سر جوڑ لا سر بیزاری چی دا پاکستان نظام کفری دا نمانم دا دے کفری نظام نا زبرات کم دا فرض دی دا کلمہ گو نپی گی پا دے باندے ملا پی نپی گی چی لا الہ غیم دا کفری نظام نا برات کم تا تی کل ہو کم کل تا ہوئی خر کو تو نکالا ہوئی کہ زما لا الہ الا اللہ مطلب دارے پدی مانا بانی سے خر کو تین دی پک پر تینم بے کار دکی فیصلی لوڑی ہم دغل روان دی کلمہ پر ضرور ہوئی فقولی نی بر امی ما تعملون زان اس پار پا اللہ ضرور دیر میں ربان در طول انہ بے کار کئی شاگرد دوست تعلق دار غلط کئی وی نی منم زما مرگرہ نی پا دیکی نتا سر بستوک پا دیشی عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حق ما ترکت لی صدیقا سوک جلالا دوست میں دیتے ہیں رکھ چکا چیزن رب چکم ناوی ریلو چا مخاطر نکی ما ترکت لی صدیقا صفیان وی رحمہ اللہ تعالیٰ صفیان سوری اذا رأیت العالم کثیر رزدقا فعلم انہو مداہن ملاوی چی دوستانی دیر دی کارا پک کارا از حضرت اخلاص ہے پوشی چی تو سوچی کرے دی دین پورندے سرگن کرے کبورائی سرگن کرے نزدو با دوستان دوم را نو دشمنان بے دیرو بدخواہان بے دیرو او وبا او دو بدخواہان نیستے معلومی گیا چی حق ندے لے در طول پر حساب پورے ملا سے خسر دے در ورو سر اولو کیا دے در غز سر غز دے در خزی سر خز دے در نر سر نر دے دا یقینی دا ملا خسر دے کہ در خودی سر خودی از نر سر نبی از سر سر جور دی یا ملاو اغبا لارکی سوکوری برن بایداری سنگا دی خواهی در سر سر خودی که مبارکی کنی کنی نیجا خواهی تا پرزی جس خواهی تا پرزی ای اغیو دی سنگا دا ابن سر مبارکی که خواهی دی تا سر خودی که در سر خودی دست خرف کی حالات دو کورو حالات دو مانو کنسا تو کار بسا جو توی در خیزی سر خدا از نر فرا نر خیزی سر چی تفوزی که خواقی دی سنگا دو خدای دو که دو قرس و زمانو چه خبری مالکولی بس خاکر بده ترا برسیری کی رجونی بده تواوری وی با که دستی در شرمی دلیا دستی در زیدی چلو کم همو جاری کتیم زمان سر سر دی و خدای رو میت اخلاسی ایره استاد تاجید چیرا لوکن دی ابو خواه تاجید دلوکن بانجی با بکیلی بانگی اگر ادا ہم تعلیم لکھے بانگی بچی واخل تعلیم بولوں کی تو واخلہ دا حق و مقام دے یو پوری سورات کے حق سے دے پوری سورات دے پدے تیری دیدی جہنم ترگڑے کی جنگارے کی مجرم کی اور جدا قرآن کی کرتی رحیم پنکرم رنجی گھر باندھے لائی باندھے رہوں گی سڑا سڑا میں سر پلتا جیوان میں لسن اگر پوچھ کے دین سے رکھا خاؤں دے یہ جلتا رہا ہے ہمیں جلتا رہ مال پری خان را گیا ضرور دا مال پہ رکھا میں سر طالبان ہو طبیعت خڑک میں طبیعت میں خڑا معلومی کی چیز ملاقات کر لے حق وہ لے دے لیکن کلو کی چیزوں جو مخالف تھے جسمن تھے کہ حق نہیں وہ لے خدمت کی اللہ بمان نور کی اور کیوں بچانا خبر کیوں چوک لے مال برا جی داضی کر کے قرآن ماتا توکل اللہ سنگ پاسے بیان جیتا تقوم کلچ تو ادرے گی یا قیام دا عزم ہو دے راجی مراد دے ہین تقوم کلچ تیرا کے پاسے تیرا اور عزم کے دے کل کوڑو اللہ تائری مطلب سے تسلی رکھنا زما پر نظر کی ان نہ کبھی آئے انہیں زما پا مخ کی زدینم ازارم موسیٰ علیہ السلام پا اندائی دو کنا زما پا نظر کی اتولی آر خطائی ہین تقوم و تقلب کفی ساجدین انی اللہ اور ادل ساگر دلتا پا سجدہ کونکو کی سجدہ کونکو کی اللہ تائنی سورت سیوس کی اندہ عنوان ذکر کئی اِذ تفیدون فی وما یعظب عن ربک من مثقال ذرہ پنا نشید ربطانا دی اندازہ دیئے ذریع ہر عمل چی تکائی اتا سکوئی اللہ رب العالمین وی زدینم اتفیضون فیم ولا ما یعظب عن ربک من مثقال ذرہ ذریع مقدار دا اللہ نا پنا ندی وما تکون فی شان وما تطلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه سورة يونس آيات نمبر 25 سچ کہتے ہیں تفيضون في زمان دار کی حين تقوم ہر حرکت زدینم اور زمان پر حفاظت کی وتقلبك في الساجدين اين انزو جرد درستا فسجد کونکو کی اولی اقینا اللہ خاص غدی اردن کے دار تا اردن کے دار اپو اپارتمانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با مکہ معظمہ کی مخالفت زیاتی نو بندک لکی مخالفت زیاتی نو تنظیم مضبوطی یو بل پوری تڑلی مخالفت کمی گی نو تنظیم سستی گی مزدورین سستی گی سلیکین سستی را گی رسول علیہ السلام با دسپی کل گردی دو نا صحابانو کورنو بانی طرفونو بانی پچام سکار کئی قرآن بچائے جواب موز دے کہو قرآن بھائی ابو بکر صدیق بانی تیر سو عمر باندھے عمر پر زور زور لیا جا قرآن کی ابو بکر صدیق بانی تیر سو رو رو لی گیا جائے لال لکڑی رو رو لی گیا جائے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عمر پہ تو ولی پر زور لی گیا جائے ایمان خوب راضی وسوسے میں شیطان زلتا ور دی نیچے پر زور ہے میں وسوسہ ہم راضی خوب ہم راضی ابو بکر صدیق نے تو رو دمرا وری گیا ہے ناغا جواب کے اسماعتو من نا جائتو زمان چی چا سر جرگا آگا تنیو رو بل چا تا من آورو غتن نور غاور درون تقلبك في الساجدين زلزل صاحب سجدہ کون کو کی حالات بولا معلوم صاف خبر رہا حدیث عالمان تاریخ کو بھی لکھ لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادانی گرانی کولا روز تو خلق رہا گا بولتے کہ جوڑ کو لو میں بتا طالبان دس پہ خوب تو نکلی ہوں مطالبہ کال میں میں ساتھ میں سا ہوگا جس پہ دور اس بجے رالم کل بھی اور اس بجے رالم وہ جب وہ بد بد میں پلت وہ لاتا دوں سو تاسو دیشی کتاب نہ گورا میں کہوں مخیاری راجو ماجو میں سیجو نہ پھر آ رہی تو کتاب پر نمبر توقع مقرر کلا نمبر پر توقع کولا کسی نے کہا کہ پوری چون کے لیے رہا ہم ان کو بے خواہ کتاب وہ کو تو وہ بیا بم نوا تو جا خوب رہا ہے کتاب کا تو کیوں جیسے مگر ان کو بے خواہ نا وزر رہا گئے اور ایک پاس آئی عزرائیل رہا گئے زمان کی روان جو رتون دا سیر سمیز دا زمان پوزی تی رفیو جا سیر یہ خود جو ناس چیسی کر دا سزا لو پورا دا تر قبل وقت بیسا جیدین زمان روان دیر نا وقت دے دول آواز میں رو دی چی خدا دست اندر کم دیو لگی رواتم بار تا غلب مکی خو میں آواز دی طرف نرات دول آواز رات تو را چیارو لاتین دیو لگو را اخلاس شم نظر تا کی تلکدار تیو حارس اغلا تول پاسو پاسو خواسو را گئی را پاسو تول